Souviens-tu quand tu as lâché ma main, pourtant je n'ai plus tout payé. Te souviens-tu des larmes dans tes yeux sur la plage des amoureux? Na zegarek 21, to program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Szczecinie. Dwie kobiety wpadły do Odry, jedna z nich nie żyje. PiS będzie rządziło co najmniej 12 lat, prognozuje minister środowiska Henryk Kowalczyk. Po wypadku autobusu są utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Zgierz i Stryków. Mimo reanimacji nie udało się uratować kobiety, która po południu wpadła do Odry w Szczecinie. Takie informacje przekazali wieczorem strażacy. Do rzeki wpadła też druga kobieta. Ją po wyciągnięciu na brzeg zawieziono do szpitala. Na miejscu nadal pracują policjanci, zbierają informacje, które mają pomóc w ustaleniu wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobiety mogły zostać przez kogoś zepchnięte z bulwaru. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić co najmniej 12 lat. Jeszcze dwie kadencje przed nami, prognozuje minister środowiska. Henryk Kowalczyk spotkał się z mieszkańcami Opoczna w Łódzkiem. Też chcemy, oprócz tego rozliczenia za minione miesiące, również przedstawić program na przyszłość, program na najbliższy czas, do końca kadencji, ale myślę, że też w dyskusji wyniknie program czy zamierzenia na dalsze lata, na następną kadencję, bo jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, jak niektórzy mówią, co najmniej 12 lat. Wobec tego też musimy takie plany odpowiedzialne przekazywać. Podczas swojego wystąpienia szef resortu środowiska krytykował działania poprzedników z PO i PSL i jednocześnie wskazywał na wiele sukcesów obecnego rządu. Wymienił program 500+, obniżenie wieku emerytalnego, usunięcie zapisu o zabieraniu dzieci rodzinom z powodu ubóstwa czy zwiększenie wydatków na obronność kraju. W serwisie Trójki mamy teraz informacje dla kierowców. Na autostradzie A2 w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Zgierz i Stryków tworzą się korki. Przejezdny jest tylko jeden pas. Powodem jest wypadek. Autobus, którym podróżowało 28 osób, wypadł z drogi. Jedna osoba została ranna. Okres przejściowy przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii dłuższy o pół roku. Brytyjskie media donoszą, że takiego właśnie rozwiązania chce Komisja Europejska. Bruksela jest bowiem zaniepokojona brakiem postępów w negocjacjach. Tygodnik Independent on Sunday pisze, że także część członków brytyjskiego rządu nie wyklucza takiego rozwiązania. Tematem zajął się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Grudzień 2020. Według obecnego planu to data zakończenia okresu przejściowego, data ostatecznego zerwania z Unią, ale dziś Independent pisze, że Bruksela chce naciskać na to, by stworzyć furtkę awaryjną, możliwość przedłużenia tego okresu o pół roku. Powód? Według gazety w Unii rośnie zaniepokojenie brakiem postępów na wyspach w sprawie tego, jak po Brexicie wyglądać będą kontrole celne. W brytyjskim rządzie to ciągle kwestia sporna. Z dzisiejszych wyliczeń Daily Telegraph wynika, że 12 z 28 brytyjskich ministrów nie zgadza się w tej sprawie z premier. Ta forsuje system tzw. celnego partnerstwa, polega na tym, że to Londyn w imieniu Unii pobierałby cła na towary przepływające z wysp na kontynent. Ale w tym tygodniu szef dyplomacji Boris Johnson określił ów system mianem szalonego. Według doniesień mediów minister do spraw Brexitu David Davis grozi dymisją. Obaj chcą innego rozwiązania, rozwiązania bez precedensu. Monitoring towarów odbywałby się przy pomocy wysoce rozwiniętej technologii, sieci komputerów, czujników i kamer. Żadna ze stron nie chce kompromisu, pisze Sunday Times. Sunday Times, w którym dziś premier apeluje o jedność i dodaje, trzeba się przygotować na kompromisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. I na koniec jeszcze mamy krótką informację. Po wyborach parlamentarnych w Iraku, jak wynika z nieoficjalnych jeszcze wyników, kurdyjskie partie zdobyły 58 mandatów. Zdecydowane zwycięstwo wśród Kurdów odniosła Partia Demokratyczna Kurdystanu. W Trójce pora na wiadomości sportowe. W studiu Mateusz Fusiarz. Nie poznaliśmy dzisiaj mistrza Polski w piłce nożnej. Kibice z Warszawy trzymali kciuki za Zagłębie Lubin. Gdyby Miedziowi urwali punkty Jagiellonii, a Legia wygrała z Górnikiem Zabrze, legioniści cieszyliby się z 13 mistrzostwa. Legia zrobiła swoje i wygrała 2-0. Jednak Jagiellonia również zgarnęła 3 punkty. Pokonała Zagłębie 2-1. Sprawa mistrzostwa rozstrzygnie się więc za tydzień. Jagiellonia zagra z Wisłą Płock, a Lech z Legią. Arkadiusz Malarz. Czy to jest Poznań, czy to jest inna drużyna, ten sezon jest dziwny dla nas, ciężki. Tyle razy upadaliśmy i wstawaliśmy, więc widocznie tak ma być i tyle. Jedziemy do Poznania się bić, koncentracja, chwilkę odpocząć, zregenerować siły i cały tydzień przygotować się do najważniejszego spotkania. W pozostałych dzisiejszych meczach Wisła Płock ograła 4-1 Koronę Kielce, a Wisła Kraków zremisowała 1-1 z Lechem Poznań. Gola na wagę punktu w ostatniej minucie dla Wisły strzelił żegnający się z klubem Paweł Brożek. W Premier League już wszystko jasne. Mistrzem Manchester City z rekordowym dorobkiem 100 punktów. A z ligi lecą Stoke, West Bromwich Albion Grzegorza Krychowiaka i Swansea Łukasza Fabiańskiego. Polak wprawdzie obronił dzisiaj karnego, ale to marne pocieszenie, bo przegrali dzisiaj ze Stoke 1-2. Królem strzelców Premier League został Egipcjanin Mo Salah. Zdobył 31 bramek. A w NBA teraz czas finałów konferencji. Za pół godziny Boston Celtics zagrają z Cleveland Cavaliers. W finale wschodu spotykają się zespoły, które na tym etapie rozgrywek rywalizowały także rok temu. Kawalerzyści wygrali wówczas 4-1. Bukmacherzy z Las Vegas więcej szans przyznają w tym przypadku drużynie Cleveland, w której nie do powstrzymania jest LeBron James. Pasjonująco zapowiada się rywalizacja na zachodzie, w której Houston Rockets zmierzą się z obrońcami tytułu, koszykarzami Golden State Warriors. Lubię taką pozycję, z jakiej teraz przystępujemy do tej serii. To my jesteśmy mistrzami i bronimy tytułu. Mówił na spotkaniu z dziennikarzami trener Golden State Steve Kerr. Nie zasadniczym w konferencji zachodniej, to jednak gracze Houston okazali się lepsi. Z Miami Jan Pachlowski. Niestety brak medalu dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Wicemistrz Polski przegrał 2-3 z Perugią i Final Four kończy na ostatnim, czwartym miejscu. Turniej wygrali gospodarze. Zenit Kazań wygrał 3-2 z Kuciny Lubeczy-Witanowa. A w piłce ręcznej bez niespodzianek, przynajmniej jeśli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski. W finale PGE Vive Kielce wygrało z Azotami Puławy 35-29. To 15 puchar w historii klubu i 10 z rzędu. W tej chwili rewanżowe starcie w Challenge Cup gra Perła Lublin. Prowadzi z Rokasą Gran Canaria po przerwie. I mamy jeszcze informację o pogodzie. W nocy na wschodzie lokalnie słabe opady deszczu, przeważnie od 8 do 13 stopni. Na Dolnym Śląsku i w górach dość silny wiatr. Jutro początkowo dużo słońca, ale w ciągu dnia zacznie się chmurzyć. Możliwe przelotne opady i burze. Na wschodzie burze z gradem od 17 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 14 do 27 maja myjka do okien z akumulatorem Lifehite ma kosztować 119 zł, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek padał deszcz. Rafał pożyczył wielki czarny parasol, który stał w przedpokoju w specjalnym stojaku z mosiądzu ozdobionym głową lwa. Może jeszcze po poprzednim lokatorze. Wszechobecny lew. Pomyślał i wyszedł na ulicę. Magazyn bardzo kulturalny. Jest taka zapomniana lwowska legenda, że jak przebierze się miarka, to lew lwowski zaryczy. Dzień dobry wieczór. Drugie majowe w tym roku wydanie magazynu otwiera cytat z powieści, którą prezentujemy przed południem od 2 tygodni. Gościem specjalnym tego wydania jest jej autor. Nie mogliśmy by już dłużej zwlekać. Reżyser filmowy, teatralny, z wykształcenia także architekt. Ale co dzisiaj najważniejsze, człowiek pióra, pan Janusz Majewski. Dobry wieczór. Dziękujemy za to, że przyjął pan nasze zaproszenie i że pisze pan ciekawe opowieści, także sensacyjne i z dreszczykiem, a to tworząc scenariusze, a to tworząc adaptacje powieści, a to sztukę pisząc, a to wreszcie powieść samą. Ryk Kamiennego Lwa jest kontynuacją, jak to pan określa, jednego z wątków czarnego Mercedesa, którego to Mercedesa główna akcja toczy się, przypomnijmy, w okupowanej Warszawie. No i teraz tak, w momencie, w którym kończy się akcja czarnego Mercedesa, w zasadzie zaczyna się akcja Ryku Kamiennego Lwa. Przypominamy, że Rafał Król wsiada do pociągu pod koniec czarnego Mercedesa, a wysiada z niego we Lwowie właśnie na początku ryku Kamiennego Lwa. Skąd, pierwsze pytanie, bardzo ambitne, panie Januszu, skąd wziął się pomysł, nie tak częsty u nas, snucia wątku w kolejnej powieści? Podpowiedzi są trzy. Presja czytelników zakochanych w czarnym Mercedesie. Dwa, delikatna sugestia wydawcy. I trzy, potrzeba powrotu do krainy swojego dzieciństwa, bo akcję przenosi pan do Lwowa. Właściwie wszystkie trzy odpowiedzi są prawie równorzędnie prawdziwe. To znaczy, zaczęło się oczywiście od tego, że wydawnictwo, podpierając się głosami czytelników, podobno zwróciło się do mnie z taką propozycją. A ponieważ w Mercedesie jest taki wątek lwowski, bo tenże komisarz Król jedzie na chwilę do Lwowa w ślad za takim podejrzeniem, że jeden z listy podejrzanych jest właśnie w Lwowie i tam spotyka kobietę, więc wtedy, kiedy na końcu Mercedes jest zagrożony i właściwie musi zniknąć z Warszawy, no to pierwszy pomysł jest, żeby pojechać do Lwowa, licząc na to, że ta poznana kobieta może go przygarnie. A poza tym cała galeria postaci nakreślonych właśnie w Mercedesie, sympatycznych ludzi, może mu też pomoże. No i wychodząc z takiego założenia, z takiego pomysłu, uświadomiłem sobie to, co jest w tym trzecim podpowiedzianym zdaniu, że sentyment tego miasta. Rzeczywiście tam nie mogłem go tak rozwinąć, jak mogłem w powieści, która się całkowicie dzieje w Lwowie tamtego 1942 roku, po którym ja jeszcze wtedy mogłem chodzić, mając lat 11, ale wydaje mi się, że tak już patrząc na to z perspektywy, że w ciągu tych pierwszych lat wojny 39-42 i dalej także, ale na pewno ten początek wojny spowodował, że zdecydowanie byłem starszy duchowo niż 11-latkowie bywają w normalnych czasach. No i w związku z tym coś takiego jak moja pamięć zaczęła funkcjonować, no być może trochę bezwiednie, ale jednak fotografowała tą rzeczywistość i dosyć dużo zapamiętałem, a na pewno nasiąkłem tą atmosferą tamtego czasu i w ogóle atmosferą miasta. Potem przecież wielokrotnie po wojnie, wielokrotnie w ostatnich czasach, bo przedtem nie, jeździłem do Lwowa i chodziłem po śladach zostawionych kiedyś tam w młodości. Przypominałem sobie miejsca, ulice, place. I to mi się na przykład teraz przy pisaniu oczywiście przydało. Ale trzeba było znowu zdjąć całą naleciałość następnych lat. Dzisiaj przecież wszystkie ulice mają inne nazwy. Trzeba było wygrzebać stare nazwy. Ale dzisiaj w epoce Google'a to nie jest żaden problem. Chociaż na przykład hotele zachowały te dwa kultowe hotele w Lwowie, zachowały swoją nazwę. Ten, którego pan nie przywołuje, czyli George, czy George, i ten, który pan przywołuje, czyli Astoria. Ja wiedząc o tym, że tą Astorię mogę opisać, bo ona jest dalej, i tą ulicę, no wymyśliłem, że akurat tam on trafia pobliże tego hotelu. Tam się zawiązuje znajomość między nim a tą Lenką, kobietą Piękną, ale trudniącą się najstarszym zawodem świata. No cóż, geneza tego zawodu tkwi w męskim świecie, więc... Ona tam w pewnym momencie mówi, w Mercedesie to mówi, że przed wojną biuralistki czasem sobie dorabiały jako prostytutki, a w czasie wojny jest na odwrót. Ona dorabia sobie w magistracie jako urzędniczka. Doprecyzujmy, bo nie mam pewności, w którym roku państwo opuścili Lwów? W 44, dokładnie w dniu urodzin Hitlera. 20 kwietnia. Tak, 20 kwietnia wyjeżdżaliśmy wśród czerwonych flag z Hakenkreuzem i mieliśmy złudzenie, że wyjeżdżamy na krótko, bo front się zbliżał. Wiadomo, że Niemcy długo tu już nie posiedzą. Tylko, że mój ojciec był zagrożony i musiał uciekać, bo cała komórka akowska została zdemaskowana i ktoś go ostrzegł. Mieliśmy na to godzinę tylko, żeby się zapakować i jakiś Austriak ciężarówką wśród belli bawełny wiezionej gdzieś z Ukrainy do Wiednia nas ukrył i tak dotarliśmy do takiej małej wioski pod Przeworskiem, ponieważ tam moja mama miała wuja, który był proboszczem, no i liczyliśmy na to, że nam pomoże, na przynajmniej na początku. A to jeszcze było też związane z tym, że zaczęły się bardzo intensywne bombardowania sowieckie Lwowa i na Wielkanoc 1944 roku taki ogromny nalot parogodzinny. No, wyrządził wiele szkód, a koło naszego domu była parcela wolna i on idealnie trafił w tą wolną parcelę. Został tylko ogromny lej, a przecież wystarczyła sekundę wcześniej czy później. I tak państwo nie mogli wrócić przecież do tego swojego domu po wojnie. No nie mogliśmy wrócić, ale nie z powodu tego, że nie był zbombardowany, nie był cały, ale jak wiadomo, pewna niewielka ilość Polaków została we Lwowie. To byli raczej starzy ludzie, zasiedziali, zostali tam i biedowali i wymarli w końcu. No a wobec tego, że myśmy uciekli w panice w pewnym sensie, uwożono tylko cztery walizeczki, ale święcie przekonani, że Rosjanie przejdą i my wrócimy do Lwowa. To już nikt nie wiedział, że ten Lwów zabiorą. I? No i okazało się, że musimy jednak zapomnieć o tym i pojechać dalej, czyli do Krakowa. Tak, ale czy państwo po wojnie, nie wiem, odwiedzili to mieszkanie, mogli odebrać fortepian, obrazy? Nie. Więc do 77 roku żadny z nas nie pojechał tam. Moi rodzice odmawiali, powiedzieli, że wrócić mogą, nawet na kolanach, ale pojechać na wycieczkę wykluczone. Ale ja też nie pojechałem na żadną wycieczkę. Pojechałem, bo robiłem wtedy film Sprawa Gorgonowej. Wspominali zresztą w powieści Ryb Kamiennego Lwa. No, pojechałem wtedy z Alanem Starskim, scenografem, żebyśmy obejrzeli miejsca, które musieliśmy znaleźć tu, w Warszawie, żeby one były jak najbardziej podobne do tych. Ta willa, w której się to wszystko odbyło, to morderstwo, potem sala sądu i tak dalej. I wtedy postanowiłem zobaczyć, jak wygląda ten nasz dom opuszczony w 1944 roku. To był 77, więc troszkę lat minęło. I tutaj zawsze chętnie opowiadam taką historyjkę prawdziwą, która mówi o tym, jak tam wyglądały te stosunki narodowościowe w tamtym Tyglu, miasta, w którym było tyle narodów, języków, kultur i mieszały się przez wieki. I jakoś się poza krwawymi epizodami typu obrona Lwowa w 18 roku, ale w gruncie rzeczy ta wspólnota funkcjonowała dosyć łagodnie. No więc mieliśmy takiego dozorcę w naszym domu, który był Ukraińcem i pracował bardzo dobrze. Jak Sowieci wkroczyli w 1939 roku, on założył czerwoną opaskę i powiedział: koniec władzą polskich panów, teraz będzie sowiecka Ukraina. I to tak wygadywał na schodach, ale dalej je zamiatał, więc nic się właściwie nie wydarzyło. Niedługo potem, bo w 1941 roku, jak wybuchła wojna z Niemcami, Niemcy chyba pierwszego albo drugiego dnia już byli w Lwowie. Wtedy on sobie założył opaskę niebiesko-żółtą, czyli ukraińską. I zaczął mówić: teraz dopiero będziemy mieli własne państwo i koniec tych polskich panów. No tak gadał, ale Niemcy im robili wielkie nadzieje, że będzie wolna Ukraina, samostyjna Ukraina, jak oni mówili. No ale szybko się przekonali, że to są obietnice nie do spełnienia. Niemcy wcale nie zamierzali ich usamodzielniać. No wtedy się zaczęły właśnie działania podziemne. Ukraińska Armia Wyzwoleńcza zaczęła od mordowania Polaków na wsiach. No i wiemy, co było na Wołyniu i tak dalej. Jest ten 77 rok. Ja jadę zobaczyć ten dom i wychodzi staruszek, który mi się wydaje znajomy. I on też tak na mnie patrzy. Ja mam wtedy 46 lat, szpakowatą brodę, a on do mnie podchodzi i mówi: to ty jesteś mały Januszek od naszego gospodarza, to znaczy od mojego ojca, którego nazywał gospodarzem, ponieważ ten dom był zbudowany przez moją ciotkę. Taka niewielka kamienica wybudowana tuż przed wojną, modernistyczna. No i ja mówię: tak. I poznaję pana, panie Rzet. No i zaprosił nas do siebie, do tej służbówki, w której mieszkał. Już tylko w połowie, bo pokój mu zajęli jacyś Mongołowie. To były czasy jeszcze sowieckie. Znalazł jakąś fotografię mojej mamy, która się gdzieś zachowała. Wypatrzyliśmy z Alanem taki kafel majsynowski, który kiedyś, przypomniałem sobie właśnie wtedy, że był na ścianie, taki był przy zlewie, taki fryz. To też chętnie mi oddał. Zachował się. Tak. I żegnamy się. I on się żegna z nami i mówi: popatrz, co oni z nami Polakami teraz wyprawiają. To jest życiorys jednego Ukraińca. Zresztą przywołuje pan tę polsko-ukraińską historię w swojej książce. No i teraz wypadałoby zapytać, czy przy okazji, czy jednak sensacyjna fabuła jest takim pretekstem, by tę historię nam przypomnieć. No, chodziło o to w pierwszym planie, w pierwszym rzędzie, żeby napisać powieść kryminalną, sensacyjną, kryminalną, gatunku pierwszej powieści. A tak pomyślałem, że przy okazji mogę troszeczkę wspomnień i wrażeń, niekoniecznie kryminalnych, gdzieś zamieścić, zbudować jakieś tło, na tle tym będzie się działa ta historia, przecież fikcyjna, wymyślona. Ale czy to się powiodło, to nie mnie o tym przesądzać. Jest taki poważny dyskurs na stronach tej pańskiej książki. Wykład jednego z bohaterów, Kamienia mianowicie, bo taki pseudonim ma ów oficer, a zarazem prawnik, na temat historii tych relacji polsko-ukraińskich. Tu zacytuję, myśmy tu w przedsionku Azji zbudowali cywilizację europejską. Potrafiliśmy się ułożyć nawet z naszym zaborcą. Wznieśliśmy to piękne miasto otoczone morzem ukraińskich wsi. No i podczas tego wykładu tłumaczy, skąd bierze się konflikt polsko-ukraiński. Właściwie nie do uniknięcia, nie do zagrzebania, można powiedzieć. No, tak się ułożyła historia. Co to dużo mówić? My podbiliśmy tę ziemię w pewnym momencie. Osiedli tam rycerze, czyli szlachta nasza, i podporządkowali sobie miejscowych mieszkańców, czyli chłopów. No i taka relacja trwała przez wieki. Polski pan i rusiński, bo nie było pojęcia Ukrainy, tylko Ruś Czerwona, i był tym niewolnikiem w gruncie rzeczy. To musiało zostać w duszach aż pewnie i do dzisiaj, ale wtedy, kiedy rozgorzała wojna, kiedy oni nabrali nadziei, że może sobie wywalczą niepodległość, no to zagrały instynkty krwiożercze. Nie uważam, że mieli to we krwi. Sytuacja, to okoliczności wywołują w ludziach takie instynkty, a nie, że ktoś jest urodzonym mordercą. Książę Lew przybył z Azji i to on założył ten gród. Oczywiście cytuję za bohaterem wspomnianym pańskiej powieści. No i teraz od razu dopytam o ten motyw tytułowego lwa wszechobecnego, cytujemy, we Lwowie. Jeden z bohaterów powieści wyjaśnia oczywiście genezę owej lwiej natury Lwowa, no ale może przypomnijmy teraz. No jeszcze się składa, że urodziłem się pod znakiem Lwa, więc tak, jestem lwem, więc wszystko... Nomen omen w tym przypadku. Nomen omen i wszystko to powoduje, że to gdzieś tam siedzi we mnie taką przynależnością do pewnego rodzaju mitu. A owa legenda o tym, że lew zaryczy, kiedy już... No to jest taka legenda, gdzieś nieodwracalne. Gdzieś to zasłyszałem kiedyś i nawet nie potrafię znaleźć teraz źródła tego, jak to zresztą bywa z większością legend. Otóż zapamiętałem, że te lwy pod ratuszem stojące do dzisiaj zaryczą, jak się przebierze miarka. To piękne, stare określenie, przebrała się miarka, jest w gruncie rzeczy bardzo pojemne i nie wiadomo, kiedy się może ta miarka, to tylko lew może ocenić, kiedy się miarka przebrała, i wtedy musi zaryczeć po prostu z rozpaczy i bezsilności. Stąd się wziął potem ten tytuł. A jeszcze teraz mogę tylko opowiadać o tym, ale już za tydzień będzie można to zobaczyć, bo książka jest w drukarni. Jest przepiękna okładka, nie ze lwem, ale z klimatem Lwowa. No właśnie, bo jeszcze pozostańmy w tym pańskim Lwowie. Jest to miasto, którego pejzaż współtworzyła przed wojną społeczność żydowska. No i to są też ważni bohaterowie tej pańskiej opowieści. Jednej i drugiej zresztą, bo czarnego Mercedesa też, no ale teraz rozmawiamy o lwowskich Żydach. Mogę zdradzić tutaj taką genezę tej historii, którą opowiadam i która jest mieszanką faktów i pewnego zmyślenia, połączenia pewnych rzeczy. Otóż historia chłopca, który się chowa i mieszka w grobowcu, jest autentyczna. Żydowskiego chłopca i jego matki, która miała dobry aryjski wygląd, jak to sama mówi. Chociaż była oczywiście też Żydówka, ale miała papiery dobre i ona mogła chodzić, zdobywać jedzenie, przynosić jemu, i tam spędzali noce na cmentarzu Łyczakowskim. To jest historia niejakiego doktora Alarhanda, który właśnie niestety niedawno odszedł, dosłownie miesiąc temu zmarł, który był tym chłopcem, a był wnukiem bardzo wybitnego prawnika, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, jednego z twórców kodeksu polskiego po wojnie. To był jego dziadek, a jego ojciec był też adwokatem Dziadkowie nie ocaleli, rodzice ocaleli i on skończył potem medycynę w Krakowie i przez całe życie pracował w Zakopanem jako lekarz kadry sportowej. Tam był taki ośrodek. Do tej pory istnieje medycyny sportowej i on leczył tych sportowców naszych, którzy tam przyjeżdżali na obozy i tak dalej. No więc tą historię opowiedział w swojej książce o tym, że przez jakiś czas mieszkał w Górobowcu. No ją to zaadoptowałem. Oczywiście ich koniec w książce jest inny niż w rzeczywistości. Nie ujawnimy jaki. Ale go nie ujawnimy teraz. I tak można by było szukać, jeżeli to kogoś by interesowało. Wspomniała pani tego kamienia, czyli on się nazywał Kamień Obrocki. To był nasz sąsiad, który tak się nazywał. Był nauczycielem w gimnazjum. Bardzo sympatyczna postać. A sensacją było to, że ożenił się ze swoją uczennicą, jak tylko zdała maturę. Będąc od niej starszy, pewnie ze 20 lat. Pewnie dawno nie żyje, no bo ja byłem dzieckiem, jak on był już 40-latkiem, powiedzmy, a więc taki malutki. Nie narusza pan prywatności. Nie, prywatności nie naruszam, a zresztą postać jest chyba taka, żeby się z nią chętnie utożsamił. A jest jeszcze szerszy kontekst, mianowicie kontekst aury Galicji. Galicja i tutaj pojawia się sensualny, prustowski motyw, równie mocny jak Magdalenka, mianowicie, czy już odgadnie pan, co mam na myśli? No oczywiście, no bo to jest smak kminku, no oczywiście. To nie jest wymyślone do książki, to jest po prostu mój smak, mojego dzieciństwa i do dzisiaj kminek jest używany w Galicji, w Krakowie, słynna maczanka. Bez kminku nie istnieje. W Czechach. Bajgełę no, też są tak, chyba z kminkiem. No są, jest taki różne, wariant. Różne, tak. Ale w Czechach bez kminku nie istnieje szereg potraw. To po prostu jest od razu jakby taki znak tamtego regionu całego. A wiem, że nie bardzo tutaj jest lubiany. Nigdy nie jadłam zupy pinkowej w Warszawie, a w Galicji mieszkając, no bo tam przez jakiś czas mieszkałam, oczywiście zupa kminkowa we czwartki była podawana. Fantastyczna zresztą. Ja teraz czuję smak tej zupy. To jest coś niewiarygodnego, że to tak się wdrukowuje w ludzką no, pamięć. No dobra, po prostu. A ja uważam, że tak zwane ruskie pierogi, które zresztą nie mają nic wspólnego z Rosją, tylko właśnie z Ukrainą, czyli z Rusią, bo to jest potrawa tam powstała, bez kminku, w tym farszu, no, to nie są dobre. Ale była taka historia, że moja żona nauczona, właściwie była mazowszanką, można powiedzieć, bo z warszawianką, więc tutaj z domu nie mogła wynieść miłości do kminku, ale ja ją nauczyłem i potem go polubiła. Natomiast nasz wnuk, który uwielbiał ruskie pierogi, tylko babciu bez kminku. Więc robiło się osobno, dla mnie osobno dla wnuka. Bardzo przepraszam, może zrobimy sobie małą przerwę teraz. I zrobimy sobie w tym czasie sesję fotograficzną. Magazyn bardzo kulturalny. Prowadzi pan takie swoiste, bardzo subtelne gry z samym sobą, z innej powieści na przykład, czy z filmu, jak w przypadku sprawy Gorgonowej, ale też jest pewien, jak sądzę, ukryty żart w pewnej opowieści dotyczącej Galicji jak najbardziej, a miejscowość się nazywa Sucha Beskidzka, gdzie między innymi mieszkali państwo Wilderowie. Czy to jest dobry trop, który mam teraz na myśli? No, oczywiście, że tak. Wszystkie encyklopedie podają, że on się urodził w Suchej Beskidzkiej. Mówimy o Billy Wilderze, który właśnie zawędrował dokładnie tak, jak opisuję. Tylko, że nie puściłem żadnego słowa na temat, co się z nim stało, bo to jest taki żart dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi. A jego rodzice rzeczywiście prowadzili w Suchej Beskidzkiej dworcową restaurację. Przyjechali tam z Wiednia. I tutaj jest nie wiadomo, czy on już się urodził w Beskidzkiej, czy też przyjechał z Wiednia jako niemowlę. No w każdym razie oficjalnie się tam urodził. A reszta to jest po prostu myślenie, no bo przecież nasz bohater nie istniał, tylko w mojej głowie się urodził. W tej samej wiosce, w której mógł był urodzić się Billy Wilder, przepraszam, Wilder, bo tak mamusia sobie życzyła, żeby miał imię takie samo jak... Jakiś powieści odcinkowy o Dzikim Zachodzie, gdzie tam jakiś... Buffalo Bill. Buffalo Bill może występował i w każdym razie stąd się wzięło to jego imię. Zabawne jest to, że poniekąd jest to patron motta mojej audycji. Pół żartem, pół serio. A właśnie Billy Wilder jest reżyserem. Tak, jeżeli mamy drążyć ten wątek, to powiem jeszcze, że jest to jeden z moich mistrzów właśnie opowiadania w filmie. Jego filmy zawsze uważałem za perfekcyjnie zrobione i bezpretensjonalne, za to wspaniałe, no rzeczywiście perełki humoru. Zresztą jest uznawany nie tylko przeze mnie, ale miał wielką sławę świetnego opowiadacza dobrych historii. Tak jest. Mówimy o tym klimacie przywoływanym w pańskiej powieści, również w warstwie dźwiękowej. Coś zacytuję. Herbatki, jeszcze baniak gorący. Przemek Blusz, który bałakuje podczas naszej lektury trójkowej. No to oczywiście pięknie czyta, zresztą on również zna niemiecki, więc i różne zawołania po niemiecku też pięknie mu wychodzą. No ale właśnie, herbatki, jeszcze baniak gorący, bo bardzo mocno wybrzmiewa ów bałak, odchodzący zresztą już w niepamięć w pańskiej powieści. No właśnie, ale jeszcze niedawno wychodziły opracowania naukowe na ten temat. Słownik bałaku lwowskiego wyszedł. Poważni naukowcy się zajmowali tym zjawiskiem, bo to było rzeczywiście, no tak samo jak, ja nie wiem, narzecze kaszubskie czy góralskie. Mowa kaszubska, bo oni nie chcieliby chyba posługiwać się narzecze. No tak, narzecze to brzmi perialatywnie. Tak, marginalizuje ten język. Język, dobrze. Mm-hmm. Poprawność polityczna numer jeden. Jest sympatia do Kaszubów. Zresztą miałbym przychlapane w najbliższym otoczeniu, bo znamy jedną kaszubkę. To litewski, wileński akcent jest bardzo naznaczony ruszczyzną. A ten właściwie, ja nie wiem, trochę może ukraińskiego na pewno, takiego zaśpiewu. Trochę wpływy jednak austriackie też. No i tak zaczęli gadać sobie. Czyli charakterystyczne, że właściwie każde O zamieniało się w U i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie oczywiście jest galeria postaci od lwowskiego podziemia Koskiego, przez drobnych rzezimieszków i bezwzględnych zbrodniarzy, poukrywających się czy ukrywanych Żydów, a także profesorów lwowskich uczelni słynnych i uniwersytetu, przecież i politechniki, słynnych z literatury. Teraz o tych postaciach oczywiście nie jesteśmy w stanie dłużej rozmawiać, bo to jest, tak jak powiedziałam, prawdziwa galeria, czyli bardzo też pan stara się o to, żeby zindywidualizować te postaci, czyli no też z przyjemnością je się gra, no ale jest nade wszystko postać Rafała Króla. Odkrywam istnienie Rafała Króla wśród polskich aktorów. Ja po prostu sobie zażartowałem z tego. Zresztą geneza tego nazwiska jest w popkulturze. Tak, bo to był słynny bohater, tylko się nazywał Rafał Królik. Powieści Marczyńskiego, kiedyś głównego autora kryminalnego przedwojennych czasów. Czytałem parę tych powieści, ale już nie pamiętam zupełnie. Były dosyć kiczowate powieści raczej, tak mi się wydaje. Jak ktoś zauważa, nie wolno żartować. Zresztą jest to niesympatyczny Niemiec, że nie przystoi żartować z nazwisk. W związku z tym uciekam z tego pola, już musimy za moment kończyć. Dodajmy tylko, że rzeczywiście bardzo, że tak powiem, realistycznie rysuje pan ten Lwów. Dostrzega takie drobiazgi, szczegóły, które pan zapamiętał, typu mahoniowa winda w posesji, rozumiem, bardzo eleganckiej, bo w innych pewnie nie było tego typu wind. No i też pokazuje pan ten Lwów od strony tych ulic, placów, które wtedy istniały, dzielnic, zamarstynów, Łyczaków, to miejsce, gdzie jeździło się na niedzielne majówki. Wilegiatury się tak to mówiło. A to się jeździło albo do zimnej wody, albo do Brzuchowic, albo... Sam Lwów jest położony na siedmiu wzgórzach, jak Rzym. O. I nie trzeba daleko jechać, żeby się znaleźć wśród zieleni bujnej kiedyś. Zresztą ja tam wspominam o niezwykłych zupełnie smakach, które daje natura. No, czereśnie takie, niezapomniane, ogromne, białe czereśnie. A poziomki? Poziomki. Porzeczki. No, oczywiście, wszystko to było nieskażone, no bo to były takie też czasy, że przecież nikt nie używał żadnych sztucznych nawozów. I to jest z jednej strony barwa jakaś, którą chciałem też użyć, ale także nie mogę się nie przyznać do tego, że chodziło mi także o pewną jakąś minimalną dydaktykę na temat właśnie stosunków politycznych wtedy. To, co wspominaliśmy tutaj o tych genezach stosunków polsko-ukraińskich i szereg takich miejsc, które są niekoniecznie związane z akcją, mogłyby ich nie być, ale uważam, że zawsze trzeba dawać jeszcze coś pod spodem, żeby coś zostawało w głowie po przeczytaniu książki. To taka naiwna nadzieja, ale uparcie stosuję w filmach i w książkach, no bo tak mi się po prostu podoba. Książka ukazuje się w tym tygodniu, będzie na targach książki i będzie pan oczywiście gościem warszawskich targów książki, które odbywają się gdzie? Na stadionie? Na stadionie Narodowym. Narodowym i powiem, kiedy tam będę. Proszę. Niedzielę 20 maja. Za tydzień. Ja będę od 13 do 14 podpisywał tym, którzy zechcą to mieć. Na stoisku wydawnictwa Marginesy, mojego wiernego wydawnictwa, ja jestem wiernym ich autorem. Stoisko 55 łamane przez D8. 55 łamane przez D8. Będą długie kolejki, jak rozumiem, do ryku kamiennego, przepraszam bardzo, do pana Janusza Majeckiego, który będzie się podpisywał, ryk kamiennego lwa pewnie i czarnego Mercedesa, jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, nie ma. I teraz już tylko PS lub na marginesie. Na warszawskich spotkaniach teatralnych, które zaczynają się z kolei 16 maja, będzie pokazywany spektakl z Wilna młodego reżysera Łukasza Twarkowskiego pod tytułem Lokis. No i w ten rejon wschodni pan podróżował, adaptując powieść Merimego. Groza, ale boimy się, ale nie za bardzo. I to Wilno, jak tajemnicze. No taka była intencja, żeby wszystko było przymrużeniem oka. Zresztą tam, gdzie horror, tam, gdzie właśnie z dreszczykiem czy sensacja, to pan to oko przymruża, bo tego nie powiedzieliśmy, że prezentuje pan tutaj swoje poczucie humoru bardzo dyskretnie, ale jednak w całej okazałości. Dobrze, a ten teatr to... Teatr Narodowy z Wilna wystąpi 27 maja na warszawskich spotkaniach teatralnych. I wystawiają Lokisa, tak? Tak. No to chyba powinienem się wybrać. Winien pan, aczkolwiek to jest oczywiście zrobione no, zupełnie inaczej. To nie jest klasyczna adaptacja Merimego, tam jest tekst własny napisany, własna wizja upiorów wileńskich. No i tak moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać, ale musimy już przenieść się do Gdyni akurat, panie Januszu, a pan Janusz Majewski był gościem specjalnym tego wydania magazynu. Bardzo dziękujemy, prosimy nasłuchiwać, jakkolwiek by to zabrzmiało, ryku lwa u nas w Trójce około 11.50. Jestem ciekaw, jak wygląda gość niespecjalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że goście kolejni nie obrażą się. Magazyn bardzo kulturalny. PS do naszej rozmowy sprzed dwóch tygodni. W pierwszy, proszę państwa, wieczór Gdyńskiego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport. No i jest z nami ponownie, bilokacja, pan Jacek Sieracki, dyrektor artystyczny tego festiwalu. Bilokacja, bo oczywiście dzisiaj już jest w Gdyni i ciężko pracuje. Witam państwa. Swobodnie, dobry wieczór, rozmawiamy, gdyż jest między 21 a 22, 13. Domyślamy się, że już po otwarciu, po inauguracji i prawdopodobnie jeszcze w trakcie pokazu pierwszego spektaklu, który jest poza konkursem, przypominamy? Nie. Anna Augustyniewicz nie robi długich spektakli. No nie ma nas tam, to nie wiemy. Już po. Zaczynamy raport od części pozakonkursowej, a teraz startuje konkurs, czyli takie zawsze jądro każdego festiwalu. Teraz, czyli jutro, 14. Tak, już po inauguracji. Festiwal Raport jest połączony z finałem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, czyli ma swoje dwie części. Wieczorami, mówiąc językiem sportowym, ścigają się spektakle, a popołudniami przed tymi spektaklami o dziwnej godzinie 16.45 codziennie od poniedziałku do piątku w małej sali Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza w Gdyni odbywają się sceniczne czytania pięciu finalistów tekstów skierowanych do finału przez kapitułę Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. To przed nami. I ta zostanie wręczona w dniu, w którym zakończy się również uroczyście wręczeniem nagród raportowych, tak, czyli 20 maja, oczywiście w Teatrze Miejskim w Gdyni. To jest to miejsce centralne festiwalu, aczkolwiek festiwal też troszkę podróżuje, w sensie, że zmienia miejsce w trakcie. Ale powróćmy do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, bo o niej przed dwoma tygodniami nie zdążyliśmy zbyt wiele powiedzieć. To jest już 11. edycja Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Nagrody chyba najważniejszej, jeśli chodzi o prestiż dla polskiego dramatopisarza w dzisiejszym świecie teatralnym. Jej formuła ewoluowała jak zawsze. Kiedyś była to taka rygorystycznie objęta zakazami nagroda, że nikomu nie pokazywany tekst, nie publikowany, nie grany. zdecydowaliśmy się na to, żeby otworzyć tę formułę. To znaczy mogą się tutaj pojawić teksty już wystawione, już zrealizowane, byle powstały czy zostały zaprezentowane światu w tym roku, roku 2017, na który to rok opiewa regulamin, bo to tak rocznikami się przesuwa. W związku z tym, jak zwykle przyszło około 250 sztuk, mniej więcej tyle przychodzi co roku. Nie wiem, akurat dlaczego tak się stało, że już od bardzo wielu lat wiemy, że dramatopisarze piszą 250 sztuk rocznie. Tak jest i koniec. Z tego najpierw komisja artystyczna wybiera półfinał, czyli 40 sztuk. Z 40 sztuk kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej wybiera piątkę i ta piątka będzie czytana od poniedziałku codziennie po jednym tekście, a czytaniom tym będą towarzyszyły rozmowy z autorem i z reżyserem czytania. I teraz jak pan proponuje krótką prezentację przeprowadzić? Może powiedzmy tak, że tak się ułożyła ta piątka finałowa, że mamy dwa bieguny. To znaczy mamy dwa teksty, które napisali profesjonaliści sceny. To jest Wierna Watacha, kolejny już chyba szósty czy siódmy tekst dramatyczny stworzony przez dwójkę aktorów Teatru imienia Modrzejewskiej w Legnicy, czyli Katarzynę Dworak i Pawła Wolaka. W styczniu 2018 już się odbyła premiera w Legnicy. A drugie takie przedstawienie to jest przedstawienie, które jako autorka podpisała niejaka Amanita Muscaria. To jest pseudonim już od wielu lat używany i już dawno zdradzony. Dwóch sióstr, tłumaczki Moniki Muskały i aktorki Gabrieli Muskały. Tekst dotyczy Nowej Huty, nazywa się Tożsamość Willa. Więc to jest jeden biegun. A drugi biegun to jest trójka autorów, którzy debiutują lub prawie debiutują. Jakie takie doświadczenie dramaturgiczne ma Przemysław Pilarski, bo mu wystawiono jedną sztukę i wygrał jeden konkurs, czyli Metaforę Rzeczywistości w zeszłym roku. I on rzeczywiście ma pewne doświadczenie. Natomiast dwie pozostałe osoby są absolutnymi debiutantami. Łukasz Pawłowski, który napisał Metro Afganistan, taką dość czarną groteskę, i Monika Siara, autorka Widoku z mojego balkonu. Widoku z mojego balkonu. Piękna nazwa. Nie znamy tych autorów, z przyjemnością ich poznamy i będzie takie spotkanie, myślę, ciekawe, tych dwóch biegunów dramatopisarstwa współczesnego. A jeśli chodzi o realizatorów, czyli reżyserów, to rozmaicie to bywało, robili starsi reżyserzy, młodzi reżyserzy, ale my mamy od paru lat taką zasadę, że zapraszamy znakomitego, utytułowanego opiekuna czytań. W tym roku taką osobą jest Iwona Kępa, świetna reżyserka, a także pani dziekan Wydziału Reżyserii Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa. I Iwona Kępa zaproponowała, że ona rozda te teksty studentom czwartego i piątego roku reżyserii. Czyli zobaczymy w takim jeszcze półteatralnym zadaniu piątkę reżyserów, co do których można mieć podejrzenie, że będą coś znaczyli, a może i dużo znaczyli w najbliższych latach w Teatrze Polskim. I bardzo nam jest miło w Gdyni, że będziemy się z nimi tam mogli po raz pierwszy spotkać. I pan prezydent Gdyni wręczy dwie solidne nagrody za tydzień w niedzielę w Teatrze oczywiście Miejskim imienia Witolda Gombrowicza. Ta nagroda festiwalu Raport to nagroda dla zespołu wyróżnionego przez jury. Zespołu realizatorów i wykonawców. Natomiast nagroda dramatopisarska jest dla dramatopisarza. I jeszcze może przypomnijmy, że obu tym nagrodom towarzyszą bliźniacze nagrody, bo równie ważną, czy także ważną nagrodą raportu jest nagroda publiczności. Korzystam z okazji, żeby wszystkich uczestników festiwalu bardzo namówić, żeby brali udział w tym głosowaniu, bo ma ono chyba bardzo przystępną formę, a o czym opowiadam z dumą, bo ją wymyśliłem. Mianowicie to jest tak, jak w sieci się lajkuje. Coś się komuś podoba, to klika i mówi like it. Tutaj jest tak samo, jak się podobało, to jak się wychodzi, to proszę wrzucić do urny to, na co się weszło. Ale tylko raz można? Nie, właśnie na tym dowcip polega. Cały czas lajkować. Można, jak się komuś spodoba cały program, bardzo proszę, tylko się będziemy z tego cieszyć. A my sobie potem sprawdzamy, jaki jest procent liczby tych lajków do liczby miejsc na widowni, bo to są gościnne spektakle, każdy ma inny układ widowni, każdy ma inną liczbę krzeseł. Tak, więc to jeśli chodzi o raport. Natomiast jeśli chodzi o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, powołujemy alternatywną Nagrodę Dramaturgiczną, już też czwarty raz. To polega na tym, że na przełomie zimy i wiosny się odbywa casting. Rozpisujemy takie ogłoszenie. Osoby, które po prostu lubią teatr, miłośnicy, amatorzy. Amatorzy w tym najlepszym sensie słowa, czyli ci, którzy lubią, których to pasjonuje, piszą takie aplikacje, dlaczego chcą wziąć w tym udział. Potem są rozmowy z komisją powołaną przez festiwal. I piątka z tych młodych najczęściej ludzi, nie zawsze młodych, ale głównie młodych, zostaje zaproszona na festiwal. Oni oceniają 5 tekstów na podstawie czytań i przyznają swoją nagrodę. To jest nagroda rzeczowa, to jest zwykle dzieło sztuki. Natomiast mam poczucie, że ważne, jak zawsze, we wszystkich festiwalach, w których mam coś do powiedzenia, ważne jest nie to, kto daje jaką nagrodę, tylko jak ją uzasadnia. I te laudacje wygłaszane w finale przez profesjonalistów, jurorów i przez tych alternatywców, że tak powiem, to są ważne słowa i myślę, że ci nagradzani uważnie ich słuchają. Warunek? Trzeba lubić, a nie wprost przeciwnie. To jest takie dobre słowo. Hidrobiażdżek, tak. Dobre słowo. To nie jest takie trudne, ale jakoś ostatnio jest w tym jakiś kłopot. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w Gdyni. Pan Jacek Sieracki, oczywiście badacz teatru, redaktor dialogu, no i dyrektor artystyczny festiwalu Raport w Gdyni był naszym gościem ponownie. Machamy do pana łapką. Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal. Magazyn bardzo kulturalny. A w studiu już gość kolejny, Anna Wieczór-Bluszcz. Dobry wieczór. Nasze spotkanie zapowiadałyśmy przed tygodniem. Chciałam bowiem jak najszybciej poinformować państwa, że byłaś na festiwalu. Zajmujemy się sprawami aktualnymi, a więc byłyśmy bardzo aktualne, no ale w stosunku do twojego powrotu minęło teraz 10 dni, więc jeszcze mamy szansę poopowiadać państwu o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych właśnie, konkretnie w mieście Houston. W Houston odbył się 51. Festiwal Niezależnych Filmów, międzynarodowy festiwal, na którym byłam ze swoją realizacją teatru telewizji Krzywy Domek Ani Wakulik. Dodajmy na wszelki wypadek, że Anna Wieczór-Bluszcz jest reżyserką aktywną na wszystkich możliwych polach, bo w Teatrze Telewizji Polskiej reżyserowała ostatnio Żabusie Gabrieli Zapolskiej. Kto wie, czy i ten spektakl nie pojawi się na pewnym festiwalu pod koniec tego sezonu. Kolejne pole to Teatr Polskiego Radia. Tak. U nas zadebiutowałaś reżyserując w dodatku na żywo teatrzyk Zielone Oko. Tak. Znaczy to był twój debiut w tej kategorii. Czyli na żywo i w trójkowym Teatrze Sensacji. Pole trzecie to film. No i wreszcie Teatroteka. Teatroteka to inna forma teatru telewizji, realizowana nie w studiach Telewizji Polskiej, tylko w wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Na oko te dwie formy teatru telewizji nie różnią się. Różnią się, by tak rzec, od strony organizacyjno-formalnej. Tak. No i Teatroteka nie prezentowana. Taka jest decyzja. Może kiedyś zostanie zmieniona. Mam taką nadzieję. Na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Natomiast ma swój własny festiwal i odbywał się w tym roku po raz drugi. A kiedy odbywał się po raz pierwszy, czyli w roku ubiegłym, została się go laureatką. I to właśnie Krzywy Domek, który zresztą na Teatroteka Fest został nagrodzony również za zdjęcia. Witold Płóciennik otrzymał tę nagrodę za scenografię, Ewa Gdowiok i Barbara Wypych za rolę kobiecą, więc rzeczywiście był bardzo doceniony przez jury tamtejszego festiwalu. Dodajmy, że Barbara Wypych była finalistką naszego konkursu Talenty Trójki w roku 2017. No i teraz ów Krzywy Domek. Wspomniałaś, że napisała Anna Wakulik, to rocznik 88, czyli bardzo młode pokolenie wkroczyło do teatru polskiego, dramaturgii nade wszystko. Krzywy Domek powstał w roku 2010. A Anna jest już trzykrotną finalistką wspominanej dzisiaj Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Ja wymieniam te wszystkie daty po to, by podkreślić, że dzisiaj nade wszystko właśnie rozmawiamy o współczesnej dramaturgii, zarazem o współczesnym teatrze jak najbardziej. Krzywy Domek rzecz smutna o relacjach między kobietami, międzypokoleniowych, tak najogólniej mówiąc. To historia dwóch sióstr i matki. Siostry spotykają się w momencie, w którym umiera matka i zjeżdżają się na pogrzeb i wtedy dochodzi, jak to często bywa przy rodzinnych zjazdach, a zwłaszcza przy takich okazjach, do różnych powrotów do przeszłości, do tego, aby spojrzeć na relacje z matką, ale też wzajemną relację między właśnie siostrami już z dystansu i jak to zazwyczaj w takich historiach bywa, coś się jednak zmienia. O tym jest ta historia. Myślę, że o wiele trudniej jest realizować rzecz obyczajowo-psychologiczną niż awangardową, gdzie można formą zabłysnąć. Tutaj musisz bardzo starać się o to, żeby z jednej strony wierną być gatunkowi, ale z drugiej strony też przedstawić to jak najbardziej atrakcyjnie. No i ty to potrafisz. Dziękuję bardzo, ale rzeczywiście po pierwszym przeczytaniu pomyślałam sobie po pierwsze, że to jest bardzo mi bliska relacja, jeśli chodzi o sam sens. To znaczy ja po pierwsze jestem kobietą, po drugie mam siostrę, mam mamę. Więc to jakby było dosyć oczywiste, naturalne, aby ten tekst bardzo przez siebie jakoś przepuścić i się z tą historią zmierzyć po prostu. Ale też po przeczytaniu pierwszym tego tekstu miałam takie wyobrażenie, że realizując tę historię nie mogę zrobić żadnego cięcia. To znaczy właściwie wyszło na to, że nie może być montażu. A skoro nie może być montażu, to logiczne jest to, aby została cała opowieść nakręcona w jednym ujęciu. I rzeczywiście to się udało z Witoldem Płóciennikiem i z ekipą. Udało nam się zrealizować spektakl telewizyjny w jednym 73-minutowym ujęciu, co wymagało od całej naszej załogi, całej naszej ekipy, począwszy od aktorów, przechodząc przez każdą osobę uczestniczącą w tej realizacji, wymagało niezwykłej koncentracji i przy tak krótkim okresie realizacji po prostu bardzo dobrego przygotowania i to się nam udało. Ale jak powiedziałaś o tej formie, to też dzięki rozmowie z Ewą Gdowiok, ze scenografką, Ewa przyniosła mi album z obrazami profesora Jerzego Mierzejewskiego i kiedy rozmawiałyśmy o atmosferze, o klimacie tej opowieści i ja oglądając te obrazy, czytając też w tym albumie opis i parę słów właśnie profesora, pomyślałam sobie, że to jest ten świat, w którym doskonale mogłabym umieścić historię naszych sióstr i matki. I najprościej mówiąc, że wejść do obrazów, w obrazy profesora Jerzego Mierzejewskiego, to jest to, czego potrzebuje ta historia. I tu jakiś też szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że udało nam się pozyskać prawa, aby wykorzystać niektóre z obrazów profesora Jerzego Mierzejewskiego i po prostu nakręciliśmy opowieść, która dzieje się w obrazach. I to, myślę, jest forma, która mam nadzieję działa na widzów i jak się mam okazję przekonać po przynajmniej tych dwóch festiwalach, bo widzowie szerzej jeszcze nie mieli okazji oglądać tego spektaklu, ale rzeczywiście porusza ta historia, porusza forma i zadziwia też ta forma, którą udało nam się zrealizować. Może nam uda się zaprezentować na naszej stronie jakiś fotos z planu, bo rzeczywiście warto to zobaczyć. Patrzę w tej chwili na scenę sfotografowaną, w której grają Barbara Wypych wspomniana. Tak, i Kasia Zawadzka. Mhm. Ja mam jeszcze w wersji biało-czarnej i to rzeczywiście do złudzenia przypomina malarstwo. Dokładnie tak. Hiperrealistyczne. Profesor z kolei malował w takiej konwencji realistycznej, ale może bardziej uproszczonej. Tu rzeczywiście zdjęcie jest czarno-białe, ale to, co jeśli chodzi o barwy, dzieje się w obrazach Mierzejewskiego, to, że one są bardzo pościągane, one są w szarościach. I w zasadzie, tak jak zwrócił mi uwagę na to Witold Płóciennik, operator, że nie ma tam czerni, głębokiej czerni, to pomyśleliśmy, że w takim razie, jeżeli jest matka, która umarła, to ta czerń, która nie jest obecna w obrazach, jest absolutnie wyjątkową barwą, będzie przypisana właśnie matce, która pojawia się przez cały czas w historii, a która po prostu nie żyje. I to też świetna, doskonała inspiracja, jeśli chodzi w ogóle o myślenie o konwencji estetycznej. Oglądamy tutaj fotosy i też widać niezwykłą dbałość Ewy Gdowiok o szczegół. Tak. Oczywiście no, nie zawsze musi to być aż tak realistycznie przedstawione, jak tutaj na przykład owa kuchnia z makatkami na ścianach. Ale z drugiej strony są ściany, które tak są przygotowane, jakbyśmy byli, że tak powiem, blisko obrazu i widzieli ślady pędzla na ścianach. Ja też mam wielką nadzieję, że będzie ten moment, kiedy będzie można sięgnąć do realizacji teatroteki i pokazać widzom te spektakle, bo tam jest tak wiele różnych reżyserskich pomysłów na budowanie świata w różnych opowieściach. To jeszcze wróćmy do Houston. Byłaś tam po raz pierwszy. Tak, po raz pierwszy byłam w ogóle w Ameryce, więc to była bardzo ciekawa przygoda i wracam z takim, powiedziałabym, powiewem świeżego powietrza, jakby z perspektywą inną. Też taką dobrą energią, żeby brać się za kolejne realizacje i tworzyć. A sam festiwal? Sam festiwal jest bardzo już, powiedziałabym, dojrzałym festiwalem, ponieważ rzeczywiście to była 51. edycja. Jak się okazuje, to jest jeden z trzech największych festiwali w Stanach Zjednoczonych po Nowym Jorku i po Los Angeles. I w tym roku ponad 4000 produkcji z całego świata było zgłoszonych. Do samego już festiwalu i pokazów zostało wyłonionych ponad 70, mówimy o pełnych metrażach, 70 realizacji z 60 krajów. Więc rzeczywiście kalejdoskop znowu myślenia twórców z całego świata. To było bardzo ciekawe, też inspirujące. I te głosy, które miałam po projekcji Krzywego Domku, były bardzo takie dające dużo siły i poczucia spełnienia, że gdzieś tam za oceanem i w ogóle w kontakcie z ludźmi z całego świata, z twórcami filmowymi, że tak pięknie został doceniony i takie wrażenia i refleksje i poruszenie budził wśród oglądających. Ale pojawił się film w nazwie festiwalu, podczas gdy my rozmawiamy. To jest teatr telewizji. O teatrze jednak, sfilmowanym. Ale tak. Twórcy teatru telewizji bronią się przed tym określeniem, że teatr telewizji to jest inny rodzaj filmu. Myślę, że to jest inny rodzaj filmu. To znaczy, jeżeli narzędzie jest to samo, jest nim kamera, to na własne potrzeby gdzieś kiedyś jakby sobie dookreśliłam, czym jest dla mnie teatr telewizji. I w zasadzie wyszło na to, że to polega tylko na różnicy w proporcji między słowem, między ilością słów i dialogów, a akcją, która się dzieje właśnie w filmie. I Rzeź Polańskiego jest dla mnie przykładem teatru telewizji, a funkcjonuje przecież jako film. Czy film Larsa von Triera z Nicole Kidman w roli głównej? Czy chociażby Sierpień w hrabstwie Osycz, który też był wśród nominowanych do Oscara i traktowany jako film, a przecież jest to film zrealizowany na podstawie sztuki teatralnej. I znowu proporcja słów do akcji dla mnie jest tym wyznacznikiem, czym jest spektakl telewizyjny, a czym jest film. Narzędzie mamy to samo i dlaczego nie korzystać z niego, jak tylko nam wyobraźnia podpowiada. Jeszcze dopytam o drogę do Houston, to znaczy jak można dostać się na taki festiwal, jaką drogą ty dotarłaś na ten festiwal? To była dla mnie niespodzianka, ponieważ okazało się, że producent zgłosił ten spektakl właśnie na festiwal w Houston. Czyli wytwórnia? Wytwórnia, tak, o czym nie wiedziałam i dostałam miły prezent, ponieważ zadzwoniła do mnie pani z wytwórni z informacją, że mam otrzymać nagrodę i że jestem zaproszona do... A o nagrodzie nie wspomniałaś? Nie wspomniałam. Słowa nie wypada, ja rozumiem. Po prostu cały ten wyjazd i to, że w ogóle ten Krzywy Domek może być obejrzany, oglądany gdzieś tam przez tak wielu różnych ludzi z różnych stron świata jest dla mnie po prostu czymś wspaniałym. Ale rzeczywiście Krzywy Domek otrzymał Gold Remy Award. Czyli wracam z nagrodą za tę realizację, z czego się bardzo cieszę. No gratulujemy. Można powiedzieć lekko skonfundowani faktem, że nie zaczęłyśmy tej rozmowy od owych gratulacji, ale może taka najlepsza wiadomość pozostawiona na koniec spotkania sprawia jeszcze większe wrażenie. Mogę dodać tajemniczo, że inny producent, no powiedzmy współproducent, zgłosił na festiwal Teatrzyk Zielone Oko, ale pozostanę tajemniczą, gdyż jeszcze oficjalnego komunikatu nie nadaliśmy. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że na tym drugim festiwalu w Polsce w miłych okolicznościach przyrody spotkamy się. Mam taką nadzieję i bardzo dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Pani reżyser Anna Wieczór-Bluszcz była kolejnym gościem i jak okazało się ostatnim dzisiaj już zarazem. Dziękujemy zatem, a w tygodniu właśnie rozpoczętym będziemy bankietowali na urodzinach Teatru Muzycznego w Gdyni, w Trójce pod Księżycem oraz Nowego Teatru w Warszawie w magazynie za tydzień. I to jeszcze nie koniec obchodów jubileuszy w tym sezonie, a poza tym, kto żyw z naszej ekipy pędzi na narodowy, ale nie na mecz, na 9. Warszawskie Targi Książki. Proszę w Warszawie lub w Gdyni przyłączyć się do nas. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym.